دا دا خیرات کړي دي صدقات ور کړي دي مساجد جوړ کړي دي مدارس جوړ کړي دي سړکونه جوړ کړي دي دا رفاهي کارونه لیکلي نو خلق او خوستا صفت کړي ځکه تا د صفت کارونه کړي او دا سړي صفت پکاروم دا سړي عزت پکار لیکن زړه کې ستار یا کاری و نمائش د پاره کړی و چې خلقو کې سخی مشهور شو نو حساب به وکي په قیامت کې چې دا خو یا کار وي ته ول عصبیت د وجه پزړه کې د قبیله د قام د نسب د وطن یا د پارټۍ او د جماعت او د تنظیم عصبیت پروت و دا هغه د پاره دی کو د الله د رضا د پاره دی نه کو چې د قبیلې د پاره کوي نو که خطر کوي خو چې د قبیلې د پاره کوي نو هغه کې تعالی الله سو ورکړي کارو خطر وي او چې کاروم بدی او د قبیلې د پاره هم کوي نو بیا خو یک نشو دو شو یو جرم نشو بلکې دو جرم شو دارنګه ستا په زړه کې د دنیا مینا او محبت پروت و په زړه کې د غرور او تکبر و په زړه کې ستا حرص د دنیا و په زړه کې د حسد و د دې قسم افعال القلوب کې ورته وایي د زړه کارونه نو زړه کارونه خومي او بدومي د دوارو سره به حساب وکړي که افعال القلوب خو جزا به ورکي او که افعال القلوب ناکاره افعالو نو سزا به ورکي او ظاهري اعمال خو هر څوک پیژني د دې نه وسوسه مراد نه ده وسوسې نه ځان ساتل د سړي په وس کې نشته او د غیر اختیاري کارونو باندې الله پاک گرفت نه کوي نور پسی اوی چلا یکلف اللہ نفسا الا وسعها دے صحابو بانی یر راغلے وا کہ ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو ہو یحاسبکم به اللہ اللہ با حسابو کی ابیا با بدلہ ورکی نو اغیبا نے یر راغلا چہ زمن پر ذرک کی خو وسوسے تیری گی ناکار خیالات رازی او داسې ناکاره وسوسې او خیالات په زړه کې به راتلل چې په خولې به یې صحابه ویلې هم نه شو دومره بد خیالات و نو رسول الله وویي چې په دې عذاب نشته دا الله بخلي دي وسوسې ولې بخلي دي ځکه چې غیر اختیاري دي او د کوم شي نه ځان ساتل سړي ته په وس کې نه وي نو کاغه ډیر ناکار وسوسه ای خو ته چې ځان ساتلی نشي نو الله عذاب نه ورکړي صحابو له تسلی ورکړي نو په زړه کې عقایدی فاسده وي عقایدی شرکیه وي عقایدی کفریه وي حسد او بغض او کبر وي حرص وي ریاکاری وي نفاق وی عصبیت پروتی پزر کے چتت نظان ساتل شی داغی نظان ساتل ستا پوس کی دی غیر اختیاری نہ دی او آغی نظر نہ پاکے نو اللہ با سزا ور گئی او چے وسوسی گرزی نو کد شرک دا کفر وسوسی دی او دا دہریت وسوسی دی او دیر گندہ خیالات و ترسو چې د ستا زړه کې عقیدې ته رسیدلی نه وي او په ژبه دې ایستلی نه وي نو الله تعالی د هغې سزا نه ورکوي اگر چې ډېر خراب او وسوسه یې هم آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون دا دو آیتونا دا سورة بقرا آخری آیتونا دی، آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286، دا دو آیتونا دی. آمن الرسول نشروع کی گی فانصرنا علی القوم الکافرین بن اخلاصی کی، دی دیر فضیلت بیان شوئے دے پا حدیث و صحیحوں کی. بخاری شریف کی دا عبداللہ ابن مسعود یو حدیث دے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرة فی لیلت کفتاہو، چاچی دا سورة بقرہ آخری دو آیتنا پا یوشپک اولستو نو کافی وئی پا دیشپک دا حفاظت دا پارا اور دا شیطان دا بچکول دا پارا، دا دا دی سری دا تحفظ دا پارا کافی دی. باقی چا اللہ ارادہ او کی نو کسرے سبب موجود امی نو کاروا اغب اثر او نکی، خدا سبب دا حفاظت دے دا شیطان نا، سبب دا تحفظ دے دا شیاطین نا، او سبب دا تحفظ دے دا آفات و دا بلیات نا او دا شیاطین نا ہمو مدالوی فضیلت شکر. ایمان راوڑے دے رسول پا اغا کتاب کے نازل شوئے دے دتا دا جانب دا رب دننا او عام و ممنانو ہم، ہر یو ایمان روڑے دے پا اللہ بانی او داغ پا فرشتو بانی او داغ پا کتابونو بانی او داغ پا رسولانو بانی، او آئی دوی چے فرق نکو من پا ما بین دے ہچ چاکی دے رسولانو دا اللہ پاکنا، او آئی دوی چے منگا سمعنا او ریدلی دی حکمون دا اللہ پاک و اطوانا او تابداری بکو. غفران کا بخن غوال استانا اے زمونگ ربا امتاتا راگر زدل زمونگ بھی، غفران کا یا مفعول مطلق دے یا مفعول بھی دے، اغفر غفران کا بخن ہو کا منتخبل بخن یا مفعول مطلق شو، دے اغفر دا پارا مفعول مطلق شو، لیکن جو غفران کو مصدر دے مفعول مطلق مصدر، او یا چی دے اسألو غفرانکا بخنا غوار مستان لبے مفعول بھی شو. نو نحوی ترکیب کی فرق ہوئی ہے ہو با ترجمہ کی فرق نشتا، غفرانکا بخنا غوار مستان یا اللہ، غفرانکا استان بخنا غوار، یا غفرانکا یا اللہ من ابخی یا اللہ من ابخی، بزائے معنی تھا تکلیف نہ ور کئی اللہ اس نفس تا مگر پا قدر دا طاقت دا گئی. دا صحابو پا ذکر کی دا خیال دا آگلے ہو چی وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ، نَا خدا معلومی گی کہ وَسْوَسُو بَنِ بَمَا اللَّهَ پَاک نِسِي، نو اللہ پاک دا وضاحت دا پارا ور پسے آیت نازل کو، نو دا آیت دا مخی آیت تشریح دا و تفسیر دے، قرآن یو آیت دبل آیت دا پارا تفسیر دا تفسیر پی اسو چی دین وسوسی مراد ندی، لیکن چی دا آغا غیر اختیاری دی دے انسان دا پارا آغا عمل چی دا کری وی یعنی فیدہ دا آغی عمل، او وی با پا دی نفس بنی بوج دا آغا عمل چی دا کری وی. لام انتفاع دا پارا راضی او علا دا تضرر دا پارا راضی، نلہا مانا نفبر سی ہر نفس تا اغا عمل چد اغا نیکی چد کری وی، وعلیہا او نقصان بر سی ہر نفس تا ما اغا گناہ اکتسبت چد کری وی، با دا ہر نفس تا پارا اغا عمل چکم دا کری وی، او وی با بوج پا ہر نفس مانے دا اغی عمل یعنی دا اغی گناہ کی دکڑی بھی، نمکتا سبت میں گناہ مراد دے او ما کسبتنا نیکی مراد دا لیکن چه علت لفظ لها دے او دی سرا مکتسبت سرا علیہا دے او علا دا ضرر دا پارا رازی او لام دا نفع دا پارا رازی ربنا اللہ پاک دعا خلی یعنی قولو ربنا اے زما بندگانو دا سوائے دا تعلیم ور کئی دعا ور تخلی او دا درخواست چلو خلی او بیا درخواست قبلیو او چلو ادم پر خلا خلی دعا خدا کی درخواست ہوئی اے زمان ربا منی سا منگا کہ ایرشی ان نسینا کہ ایرشی منگ نستا حکم او پا ایرا بانی رانا غلطی اوشی او استاد حکم خلاف ورزی اوشی او یا خطا شو منگا خطا کی دل دیتا ہوئی چی ایر نئی نسیان راغلے نئی وہ بے احتیاطی ہو کیا دے بے احتیاطے دے بے پروائے نہ غلطی اسی ارادے نہ وائے ارادے نہیں لا سے خطاش جب ہے خطاش اے زمان ربا ولا تحمل علینا اسرم او بوج مغرزوا پا منگ بانی اسرن بوجو سنگا چی غردولے او دا بوجتا پا اغی خلقو چی تیر شوی دی زمانگ نمخ کی دین سو بوج مراد دے اسر خلو لفظی مانا دا بوجو درنوالے دین گران احکام مراد دی چی پخوانو امتیانو بانی جکم سخت سخت احکام تا نازل کریو دغسی سخت احکام پا منگ منازلوا انکار نکو کو سوال کرو کہ بوجھ را بنی آسانی احکام را بنی آسان شی نو دا اللہ نے دا آسان کیا سوال کرو خو غلطی نہ دا ہاں چا اللہ حکم را اولی گیا تو دا گران دے نیمنم دا بیا غلطی چنانچہ دا دعا قبول شوی دا او دا محمد الرسول اللہ شریعت کے احکام تول آسان دے انسان پا وسط کی دنا او چھ خلقو تا گران اخکاری نو دا دا حقی ارادہ ندا کری زتا گران اخکاری نو سلے چلی او کار ارادہ نکی نو آسان کار و تا گرانی او چھ ارادہ کریوی نو گرانی نو مت آسان شی دا دا عظم و دا حمت و دا ارادہ خبر لکا پخوا دا بنی اسرائیلو کی یو حکم داو کہ وارا بول با پا جامع بانی اولا گی دو نو پا وینزلو با نپاکی دو آغا زیبا دی پریکاو چی کم زیبا نی وارا بول لگی دلیو نو آغا زیبا دی پریکاو نو علا با پاکی دو اکا فرق آغا طول جامع بانی وارا بول نو بیا خوب پریکاو بانی امکار نگی بیا با طول جامع تا زائی کولا اکا پا یو زیبا دی ساس کے لگی دلیو نو آغا زیبا وینزلو نپاکی دو اب پریکای حکم گران ہوگا او منگتا وہی چھ اوہی زی پاک شو نو آسان شو لیکن چھ کپڑا خدای نشو اکر لگا بول خو دیر گندہ شے دے او دے نظام ساتل دیر ضروری دی خو گزان او نساتلے شو او لگن پہ یوزے نصبے کئی ناغی دفارا حکم گران ہوگا منگ دفارا آسان دارنگی بخواب بازی امتنو بنی زکاة ایک بٹا چار حصہ فرض سلورمہ حصہ پسلو کی پینزیش روپے زکاة ہو آمون بنی پسلو کی دنیمی روپے جو پینزیش و دنیم کی حساب کا وقت نو اللہ دا دعا قبول کرا آسان دارنگی پا خواب بازی شریعتنو کی دا حکمو کہ کم زی مانزد پارا او عبادت تا پارا غی جوڑ کرے وو نو مز بوم پا اق قضی کے دو بر زی کے بمز نکے دو چا اخوا گرزی نو چا جماعت بگوری او جماعت تا بزین والا بمز کی نو گرانو کرا ناممکن ہو نو ناممکن کار حکم نا پخوا شوے دے او نا اس شوے دے ناممکن ہو اولگو نی بوجو گرانو او ممتدہ حکم دے کہ رسول اللہ فرمائی چھے جو علت دیل ارض کلوها طہورا و مسجدا طول از مکہ زمادہ پارا پاکا ان کے امدہ او طول از مکہ زمادہ پارا مسجد امدہ پاکا ان کے دا مانا چھے پا حل دے کہ چھتا پا پاک از مکہ تیمم اوا ہو او بنوی نو پاک شو یہ خاص از مکہ شرط نو نا خود چھے پاک ہوئی او دیمہ دادا چھے ہر نے چھے مزکہی نو قبلی خوشب داد چې استاد مازه زه پاکي پليت نه خو هغه مسجد وی ته مازه د پاره خاصي وی او خلق جوړ کړی دی د پاره ای او خاصي او میدان ټول د مکه مسجد د شمرا سانتی او زمو دا دین ډیر آسان زمو شریعت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر آسان عمل پہ پکار او اے رب زمونگا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به مغر زواپ منگ بانی اغا مصیبتنا چه طاقت نہیں منگ دا پارا دا اغی دا برداشت کولو دلتا گران احکام مراد ندی دلتا آفات او مصیبتنا مراد منگ دا مصیبتنا نو ساتے بیمارے دی لگا دا تند دا دا ظالم ظلم دے ازمائشون دی نو ازمائشون نا دا بچ کے دو دعا بکے او چے راشی نو صبر بکے بیا با دا اللہ نا گلے نا کہے با اللہ با اعتراضونا نا کہے دا اللہ نا با شکایتونا نا کہے بیا چے مصیبت راشی نا برداشت کہے خمخ کے نا با سوال کہے نا سوال او خودو نو دا مخ کے اسرن لا تحمل علينا اسرنا احكام شاقه مراد دي گران احکام اولا تحملنا ما لا طاقت لنا بهنا آفات او مصیبتنا مراد دي تکلیفنا مراد دي وافو عنا او معافیو کا زمونگنا زمونگ دا غلطو غلطے برانا شوی لیس سورہ بقرہ کے بے شمار احکام بیان شوی دی ندبازو بانی با پا عمل کی رانا غلطی شوی خلاف ورزی و شوی نمافی ہوکا مغفر لنا بخنہ ہوکا ممتر زمن پا گناہ پردہ واچوا وغفر دا غفرن ندے او غفر وی سترن تا پردہ چول نگناہ بنی پردہ چول معنی دادا کہ بس سزا ورنکی ورحمنا او رحم ہوکا ممتر دا معافی او دا بخنینا رحمت جدا شید معافی او بخن دارا چه سزا نور کن انتقام ناخذی بدل ناخذی جرم دکلے دے خو سزا معاف کی دا معافی دا بخن دا رحم دا مانا دا چه مزید اجر ور کی لکا جنت ور کی لکا دوزخ تا نلے گی خو جنت تا ہم نلے گی ندا خو ہم بیا نقصان شکن دوزخ نہ ہو بچے کو جنت تم داخل نشو نورحمنا رحمو کا پمم والے مزید اجر را کا او اجر او رحمت اللہ خب جنت کے دے جنت را کا او استانا والی سوال کہو دا بلنا والی نہ کہو دا نور هم ډیر لوی بزرگان دی او جنډې په ولاری دي لکه خلق جنن وای چې دا جنډې په اسی ولاری دي چې ته وای دا څنګه شي کوله نو دلیل څه دی زمونږ د خبرې جواب کې دلیل دا دی چې دا جنډې په سره ولاری دي دا دلیل او دا دیوې په ولې بلی دي او دا غلافونه به خلق ولي غړولې دي چې نشه شي کول دا د قبقلانو دلیل دی دا کوم دلیل دی دا هیڅ دلیل نه جنې په اولاد دي خطاولو تاو درولې دي دا جائز کار نه کړې دي نو الله په زور تعالی نه نشي چې مو دراو کله خلق عمل دلیل ګرځي نو خلق شراب او مسکی او سودم کوي اجواره تم ناشتي نو چې زوای ما چې جواری حرامه ده او ته په جواب کې دلیل پیش کړي چې خلق ځای ناشته ولي کوي نو کوم دلیل ده نو خلق زده کوي چې باغیان په زور خینه باندې کوي دا خو دلیل نه ده رئیس نشي کوله نبی آده جنڈی صلی اللہ علی دی نو جواب ادا دے چی جنڈی ستاغنی قمقلان ادرو لی دی او اللہ تعالیٰ پر زور خلاص نیشی نا نو بل سوک خوشتے نا او دا ټول دعاگانی او سوالیو نا صرف دا اللہ نا وشو ربنا ربنا ربنا ربنا اے زمونگ ربا اے زمونگ ربا دا الفاظ بیا بیا وئی نو دا ولی نوئی چی پیر بابا اے کاکا سیبا اے لوی ازوانا اے فلانیا داولی نوئی اللہ پاک داولی نوئی ذکر چی انت مولانا بلشتینا باقی خطول غلامان اخو بندگان اخو عاجزان اخو دا اللہ دا در گدایان اخو بے بسا او بے کسا دی اگا خو عاجزان اگا خو اخفر خوخ بانی نہ پیدا کی دیشی یا نہ ملکی دیشی نیکان دی محبت و سر ساتا خود نور خو کمزوری دی تو المخلوق کمزور دی تو آغی نمغوار انت مولا انت ناصرنا تزمان مددگاری دلتا مولا دا ناصر پا مانا دی ذکر چور پسی فن سرنا دی مولا خو په لفظ په عربی کې په غنو معنی راځي مولا دوست او مرګري ته هم وایي مولا غلام آزادونکي ته هم وایي مولا آزاد شوی غلام ته هم وایي مولا مالک ته هم وایي او مولا مددگار ته هم وایي نو موقع محل ته ګورا یعنی لفظ د مولا خو په غنو معنی کې استعمالي دلتا ورپسی فن سرنا دے دلتا فن سرنا دا لفظ نا معلوم شوا چی دلتا مولا پا معنا دا ناصر دے دکھا چی مدد تی غواری امتز من مددگاری بل مددگار شتے نا غیبی مدد تک نشی کولی او دا اسباب دلانی دا مدد خبر خطا تا ما خلاص اکڑی دا بس مدد وکا مونږ سره دا هغه قوم په مقابله کې چې کافران دي کافران چاته وایي د کافر لکه خو نه وي کافر وایي توحید نه منون کی تا مدد وکا مونږ سره دا هغه قوم په مقابله کې چې نه منون کی دي د توحید نه مني اسلام نه مني رسالت در رسول اللہ نمانی دا اللہ توحید نمانی مشرکان دی مقابلہ کی منگ سرا مدد ہوگا امام راضی دا فنسرنا علی القوم الکافرین بہترین تشریح کرے تفسیر کبیر کے فی محاربتنا معاہم وفي مناظرتنا بالحجة معهم وفي إعلاء دولة الإسلام على دولتهم جامع تفسير يقول من سر مددك هذا كافر بمقابلك ووخد جنگ كول زمنك دا أغي سر كل زمنك دا أغي جنگي جواز خبري نئي بلك جنگي نو مددو کا منسلات چی من پا جنگ کے پاغی بھرے بیا مو وفی مناظرتنا بالحجت معاہم او مددو که مونگ سرا ده کافرو پا مقابله که پا وقت مناظری زمونگ که اوی سرا پا دلیل بانده که ده دلیل پا بنیاد زمونگ او ده اغی منس که مناظره مباحثه وی مکالمه وی باهمی گفتگو وی ده خبرو او ده بحث مقابله ای ده توفک او ده توری مقابله نی اغی ده شرک ده پارا او ده کفر ده پارا دلائل بیانی امونگ ده توحید و ده اسلام ده پارا دلائل بیانو ده مباحثه شروع ده نمول پا دی مباحثه مناظره کم بره را که که مونگ پا دلیل بانده پا اغی غالب راش نفس الامر که خو اسلام خود حق ده خود چه مونگ ده اسلام ده پا دلیل سره حقانیت ثابتو لکم کامیاب شو وفی اعلاء دولت الاسلام علی دولتهم امام رازی او دریم منصر مددو کا دکاتر و بمقابلہ کی دے اسلامی حکومت زمون دے اسلام حکومت داغی پا حکومت بنی غالب کی کہ داغی حکومت منگ تا محتاجی زمون حکومت اغی تا محتاجی حکومت زمون باومی او داغی ام بئی خوچه زمونگا حکومت بنی باغی اثر نئی بلکه باغی بنی زمونگا اثر زمونگا دولت و حکومت باغی غالب دا سی مضبوط حکومت را لراتی آغا مضبوط حکومت نا کافر یریگی دا دے مطلب دو فنصرنا علی القوم کافری جنگ کو مددوں کا مناظرہ مباحثہ کرو دعوت خورو اشاعت توحید کرو مشرکین سرا مباحثے کرو مددوں کا منبد توحید حکومت قائم او بے حکومت توحید غالب کی دے نشی نو مضبوط حکومت راکے کہ زمون حکومت پاغی غالبی زمونگ نمراد دا چیز مسلمانان حکومت یو دے زان دا حکومت غختل یو دے مسلمانان دا پارا غختل مسلمانان دا پارا حکومت غختل جائز دی غورا دی بہتر دی غوارا اے بیا بیا غوارا بیا بیا غوارا یا اللہ مسلمانان لو حکومت راکے یا اللہ مسلمانان لو حکومت راکے یا اللہ مونگ لو حکومت راکے زمونگ نمراد دا چیز ما دے مسلمانان ہوتا نیکان و خلق ہوتا او یو دا چی یا اللہ مالا حکومت راکے مالا حکومت راکے نو دا دعا مکوا لیکن چلوی بوج دے یا با درنا غلطے ہوشی ہاں کسو دا در کی بے گختو نو بیائی چلاوا مزان دا پارا پہلے وانے کے گا منو خلق دا تشریح نکئی نو خبر مجمل پری دی نو سوک چی حکومت غاری نو دے وی دا دے ناکارا سرے دے حکومت غاری لکا حکومت خو پیغمبرم گوخت دے وجعلنا من لدنک سلطانا نصیرا سورہ بنی اسرائیل تعلق دے نا دے نو خبر ہے لکھ پا سوچ کوا پا وضاحت کوا خلق بغل پامے کے ولی مرزائی بے با خلق ہوئی چی حکومت ہوئی غور ہے مو ارو نمی ماخ لے کہ پرویز حکومت کئی یا کہ نواز کئی یا کہ بے نظیرہ کئی یا کہ کافر کئی یا کہ مسلمان کئی او کہ نیک کئی یا کہ بد کئی دادا اگی دنیا کار دے کئی بات ارو نم ماخ لا نو نتیجہ داشوا کہ بس پتا با کافر حکومت یا او کہ مسلمان حکومت خو باقی مسلمان بھئی نو دن بڑے کمزور ہے ذکر چی دین خو مضبوطی کی پر حکومت باندی دا چا بیلی دی دا قرآن کریم بیلی دی دا اللہ پاک بیلی دی یہ پر خلافت دین مضبوطی دا سناشنا خبر اخونا دا او حکومت تغوالی نا اکر نم آخلی نو اگر تب بدرد وئی چی دا خود حکومت غواری دنیا غواری نمس خلق بوئی چلکہ کہ پرویز راغلے دے او خکیہ کو بد کئی اس طرح پہ کسے کارو که پیرنگی راشی نو آغا بم استقبالو کی چه حکومت مغوارا حکومت خبره مکو نو که پیرنگی راغا دی خو کئی دی او که اندور آغا حکومت کئی نو کئی دی نو بیا باوی چی دا غزا سر پارا کئی پا کشمیر کی خویدوان راغا دی حکومت کئی نو کئی دی نو حکومت خو مگا روغارو نو او چی روسیان راغا دی پا کابل کیا ناس تو نو تسلا حکومت جنگ کئی حکومت دا پارا خواغی راغا دی نو کئی دی حکومت مم حکومت نوارو نتیجہ دادا چی دا جہاد وم ختم شی او دا جہاد آیتن وم دا غصے پراتوی او دا جہاد احکام وم دا غصے معطل پراتوی تو وہ پہ عمل نہ کئی لیکن جہاد خودے دا پارا کی گئی چی حکومت دا کافر و ختم شی دا مسلمانان مقائم شی احتوی حکومت نم ماخلا دا نا پوئی قرآن وئی چی رسول اللہ کا دا مدینینا مکی نہ مدینے تا ہجرت کو نو اللہ پاک وتا دعا خودلی وا دمرا مہربان بادشاہ دے چ دعا وتا فخلا سی جدا غس سوال کو وچ دری کم نیو دعا دا خودلی وچ یا اللہ ما دا مکی نہ پر خیر و باسے دا دعا ہر چلا پکا دے چ سڑے ہجرت کئی وہ ہجرت کے خو خطرات بلکہ پہاڑیو سفر بن چ دا کورا و زیک دے ہجرت سفر نہ اومی نہ دعا پکار او دا خود سفر دا ہجرت او مدینے تا میں پر خیر و عافیت اور رسائے جدا سفر پر خیر میں اخلاص او مال را کے حکومت سر پارا کہ پیسی دے رہی ہوگا کم پیسی خطول دنیا دا رسول اللہ پر نظر کے دا سے منخ کاردا لکا ماچی وزر آخ ہوئی کہ دا خود غر سرزر سی مالا ملاو شی نو سارتے نپر ادم تقسیم بے کم دنیا خود پیغمبر پر نظر کے دماشی وزار عمر عمر نہ ہو نہ خود زمان صاحب پر نظر کے لوئی شہر نہ سلح حکومت غواری بیا نہ جواب ورسلہ لکھے لے رہے حکومت را کے نصیر را کہ مدد را سرہو کی دا دن پکار کے تا دا دن دکار لرا لے گلے جو دا دن پکار کے کہ دا حکومت را سرہی او اقتدار را سرہی او طاقت ہی نو مدد بہوش دا دن بغالب شی اسلام بخوری گی دن بارے غوارا باقی عزت نو عزت خلوی عزت نبوتو دو نبوت نلوی عزت روشتے نو پیغمبری والا ورکے دو نور سغواری عزت خور کرے پیغمبرانو سردار دے دن بلوی عزت ملکم یوی عزت نہ پارا نہ غواری عزت کو ملاو شوے نے وتا جو نبوت تو وجے نہ کو مدد غواری دا حکومت پر ذریعہ کی دین غالب شی نو اللہ باز پیغمبران نے نہیں ور کرے حکومت اباز پیغمبران شہیدان شی نو غواری مدد خدای نہ کرے خدای ور کی خلاف ور دت غواری مدد بغواری کلا مدد بکئی کلا بنا کئی روئی نکو نو صبر بکئی شکایت بنا کئی اعتراض بنا کئی احساس حق نو دے پوری بغواری با فقیر با دا غنی با دربار کی اولاری کاغس ورکئی گا نو ورکئی خود با دی غواری او غنی اللہ دے او طول فقیران فانصرنا علی القوم الکافرین سمت لب دے جنگونو کی مددو کی پا مناظرو پا دعوت پا تبلیغ کی مددو کی اپا حکومت مضبوط کی زمونگا وفی اعلاء دولت الاسلام علی دولتهم داخو امام راضی جو فانصرنا علی القوم الکافرین تشریح کرے وجہ تاتا میں بیان کرا ورندا مضمون خود قرآن کریم بول آیت کے صراحتا لکلے شوئے دے جو اجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا نہ حکومت بغوارے دے نیکانو دا پارا زان لبا نگوارے دیکھا چھ گران کار دے اکا در کا خلقو نبی باتی تخت دینا ابو بکر نگوختو چھ خلقو حکومت ورکو نبی تخت دے نو نئے حکومت چلو رہے ہیں تاسی چلو رہے ہیں کہ قیصر اور کسرا بتی ہے ریزن عمرم چلو رہے ہیں تمہیں چلے کئی وہ حکومت کے تاتے ورک خزان لبا نہ غواری کی مال ہے راکی خدا با غواری کی نیکانو لورکا یا اللہ نیکانو لحکومت ورکا او عوام و سبا امبا چی نیکانو لحکومت ورکے نیکانو لووٹ ورکے غواری و ووٹ حکومت با غواری اللہ نبا غواری او دے چاپ الاس کی اختیار دے اغلب ہم وائے صرف آرہ دے دین لبا او پا طریقہ دے دینو دا پا کیوں قید دے گو رہے دام قید دے کہ پا طریقہ دے اسلام یہ دے اسلام پا طریقہ حکومت نہیں نسے کہے اخو دا اللہ تعالیٰ قہر و غضب دے اخو موجب لعنت دے بلی حکومت خو دیر خلق دوزخ تزی او دیر خلق بجنت تزی یوسف علیہ السلام حکومت کرے دے پا مصر کے او پھر آنم کرے دے بڑا غیو ملک کے کرے دے ان پر دغا مصر بانی حکومت فرعونوں کو نو بڑی حکومت دا فرعون دوزخ تا ورسد ان پر دغا مصر بانی حکومت یوسف علیہ السلام کرے دے نو پر دغا حکومت بانی آقا جنت تا ورسد اور نو میں غصہ پوری جن رہے دے او نالا دا عظیم پیغمبر او حکومت کرے دن صحیح ازدہ کرے دن یواز حکومت ہم نہ دے کہ نور ارس پرے دے ابس حکومت حکومت حکومت حکومت دار طریقہ غلط دا نہ یو باب دے دا ابواب دا دن نہ تول دن حکومت نہ دے تول دن سیاست نہ دے سیاست یو باب دے دا ابواب دا دن نہ سنگا چی مز تول دن مز نہ دے خود دن یو اہم باب تول دن روجہ نہ دا روجہ دے دن یو لوئے باب تول دن جہاد نہ دے وہ جہاد دے اسلام لوئے باب دے اسلامی حکومت قائم اول او کچل اول او نیکانو لپارا غختل دا تول دن دا نہ دے خود دین اسلام پا بابونو کی یو باب دے او دین اسلام پا شعبو کی یو شعبہ دا نوچی دین شعبہ دا نو اگر دا پارا با کوشش کئی اگر وہ چلے لیکن دن خوبا نمگرے نا پری دیکن چیئے ہو دروازہ تنے لیری کیو نور بارو سا او چھے تولی خبر اس کا دا حکومت نا چاپے را کر دی او نور دیار سے ارکڑی وی ندام غلطی دا نام غلطی نو امام راضی ذکا ہوئے فانصرنا على القوم الكافرين في محاربتنا معهم وفي مناظرتنا بالحجة معهم وفي اعلاء دولة الاسلام على دولتهم سورة آل عمران بعد سورة انفال نباد نازل شوئو نہا اتیائم نمبر دے نواسی دے نزول پا اعتبار سرا او دے تلاوت پا ترتیب سرا خدا دریم نمبر سورت دے اول سورت فاتحہ دریم سورت البقرہ او دریم سورت آل عمران دی وجہ تسمیہ دادا کہ دی سورت کی دا عمران دا خاندان ذکر دے آل عمران خاندان عمران دا مریم دا والد دا خاندان ذکر نو ذکر دیتا سورت آل عمران وئی تسمیت الکل بی اسم الجزء دی ربط دا سورة البقر سرا یو خدا دے کہ سورة بقر پا آخر کے مدد غختلے شویو دا اللہ پاکنا کہ فانصرنا علی القوم الکافرین پدی دا مخلے سورت خلاص شویو یا اللہ دا کافر مقابلہ کے مددوں کا سورت آل عمران کی وائی کہ جہاد کوئن و مدد برازی اور پدی آل عمران کی دا جہاد باللسان ذکر ہم دے اور دا جہاد بالید ذکر ہم دے دا جبی دا جہاد ذکر ہم دے کہ پدلائلو باندی اشاعت توحید اور رد شرک نو دا ہم جہاد اور پدی کی جہاد بالید ذکر ہم دے غزوہ بدر تا پدی کی اشارہ شویدہ اور تفصیل پا صورت انفال کے بیان شویدہ خو آل عمران کی غزوہ بدر تا اشارہ دا اور دا غزوہ احد خو پدی کی تفصیلی بیان دے نو مضمون دو سورت آل عمران گویا جہاد فی سبیل اللہ دے قبل لسانی او قبل یدوی نو ربط دے جدید فانصرنا علی القوم الکافرین سر مددو کا کافر و مقابلہ کے سورت آل عمران کے اویلے شو کہ جہاد کوا نو مدد بکوما او کہ جہاد نہ کئی نبیا بزما مدد ام نہ راضی مدد دا اللہ دا مجاہدین و سر دے مدد دا اللہ دا قاعدین و سر نہ دے کہ کور کے ناستے او میدان تا نہ راوزے نہ تبلیغ لراوزے نہ تعلیم لراوزے نہ دعوت لراوزے او نہ غزال روزی تادو روزی نا اوائی چی زما چیلہ خرابی کی اور پھر سے ویلیو چی چیلہ او باسا او وظیفہ کوا چی اللہ تا او رسی او زبرگی دی پخشی نزا سنگا روزم دا کورنا نہ تبلیغ کئی او نہ تعلیم کئی او نہ تدریس کئی او نہ توفق چلائے او نہ جبا چلائے او نہ قلم استعمال آئی نہ تو جہاد سے او جہاد نہ کئی نو اللہ مدد نہ کئی کہ مدد واری نو جہاد ہو کا نہ مدد بدرشی دا مانا دا ربط دیم ربط دا دے کہ سورت بقرہ پا آخر کے ہم توحید بیان شوے ہو آخری رکوع سورت بقرہ وا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ورپسی بیا آمن الرسول دا ٹول توحید مضمون خاص اللہ دا پارا دی چس دی پاسمانوں کے اس مزمکہ کی دی ملکیت و داغت ہے نہ عبادت داغت کوا دبل مکوا قطر توحید ہو او دا دعا گانی ہم چی دا اللہ نا او گختلے شوی او اللہ او خودلے او آخری جملہ دا وچی فانصرنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین دا ہم ندے مگر توحید دے مددگار تی کارساز تی مشکل کشا تی نو مددتانا غارو نو توحید نور سکر ہوئی للہ ما فی السماوات کی ہم توحید دے اور انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین کی ہم سے دے التوحید. او سورت آل عمران ورنبنی آیت کے ہم توحید بیان شوے لے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نو آخر دا بقرہ او اول دا آل عمران دوارا مشتمل دی و مضمون دا توحید باندے لے نو دین بولوی واضح ربط بلسی کارا ربط دیکھن. دریم ربط دا دے کہ سورت بقرہ کی توحید اور رسالت بیان شوے ہو او دا باقی چی سمرہ احکام بیان شوی دی دا جون دا مختلف شعبو پا بارا کی دا فروع ایمان دی او فروع البر دی او سانگی دا توحید دی. اصل مرکزی مضمون دا سورہ بقرہ توحید و رسالت ہو یا ایوہ الناس اعبدوا کی توحید ہو و ان کنتم فی ریب مما نزلنا کی رسالت دا رسول اللہ ثابت شوے ہو او باقی تو لی خبری دی سانگی دی او دی فروع دی زیل ادا دا او سورت آل عمران کے اس دا مشرکینو دا شبہات و ازالہ کی دی کہ کم پا توحید پا بارا کے اغیت شبہات پی خی. مثلا یو شبہ دادا کہ دا مریم نا بغیر دا خاون نا زوے پیدا شوے ہو. معلوم شوا کہ مریم مختار کل دا او دا کارسازا او حاجت روا دا او دا مشکل کشادا او دا لائق دے دا چاہی تسجدہ اکو. مشرکین شبہ دا او عیسائیان پدی وجہ خود مریم بتان جوڑی و پرستش و پوجائے کری. سورۃ آل عمران کی دیدی شبہ ازالہ اشوا کہ مریم یو صدیقہ وا یو رشتن مسلمان وا او ولیہ وا لیکن مختار کل او کارسازا او آجت روا او مشکل کشا نوا. اگر ہو پخپلا پریشان ہوا او اللہ تا محتاج ہوا او دا زوی والا اللہ ور کرے ہو بی پلار ور کرے ہو اللہ ور کرے ہو. اللہ پاک ہو بی پلار آدم علیہ السلام پیدا کرے ہو او دا دنی خلا مور ہوا او دا آدم علیہ السلام خمورم نوا. دا اخکارا مثال دے دارنگی دا شبہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام بے پلارا پیدا شوے دے بیا با عیسیٰ علیہ السلام حکم خبر اکل لکم بی اذن اللہ بوید اللہ پا حکم پاسا نمرے بجندیشو بیا با مرشو درون بانی او دا برگی مرض بنی او سڑے مریض بہو یا با پیدائشی رن دو دا مور نا پیدائشوے رن بہو باغی بے لاس راخ کو اللہ بجور کو اللہ بجور دا خط نبے مرغے جوڑا کرلا او حقا بوالو تا او جندے مرغے شو. او عیسیٰ علیہ السلام دعا کریوا نو تیار خانچا دا ڈوڑے نہ ڈکا غیب نہ راکو دا شوے وا او مرگرو خوڑ لے وا داغ مرگرو مائدہ یا خانچا دا میوو دا خوراکون نہ ڈکا غیب نہ راکو دا شوے نو دادری خبر دلیل دے. او عیسیٰ علیہ السلام بخلق و تبدام ہوئی کتاب ایگا دا خوڑلی دی او دا دی سار لساتلی دا دلی خبری نخشوا چلی دا خدای زوی او دا یا خدای دے او یا که خدای نه لري خدای زوی دی او کارساز دی او حاجت روا دی او مشکل کشا دی او مختار کل دی او الله چې څه کار کولی شي هغه دی هم کولی شي او دا قوت او طاقت د خدای دل الله ورکړی دی شبہ کے مشرکین مبتلا دی اور عیسائیان پر یہ گمراہان شو دا نسوارا اور دیر مسلمانان ام دا سی کرامتون دا اولیاء نا اوی نی نو بس آگی تا فسجد شی فسجد پری نو اللہ دا دی شبہ ازالہ اکرا کہ دا خو معجزاتو دا دا اللہ دا قدرت نخیوی دا اللہ پاک دا آغا پلاس خکارا کولے عیسیٰ علیہ السلام پلاس کے حس قوت و طاقت نو کیا آغا دا کارونے کرے وے او دا آغا کارون ابو امنا صرف دا آغا پلاس بانی اللہ ظاہر کری ہو دا خود اللہ پا اجازت دا اللہ پا حکم دا کار کے دو نو دا خود دلائل دا وحدانیت دا اللہ پاک دی او دلائل دا توحید دا اللہ پاک او تاسو دلائل گردوئے دے شرک او دا معجزی دلائل دے توحید دی او تاسو معجزی دلائل دے شرک گردوئے نو تاسو دیر کم اقلانی ہے دیر شبہ ازالہ اکر دا ازالہ اکر دارنگی زکریہ علیہ السلام لعلہ زوے ورکڑے اوپو بڑا والی کی تو مشرک بوئی چی دیکھو جو اختیار من ہو مختار کل ہو جو بڑا داؤں نکل اولاد زامن پیدا کی نشبہ ازالہ اکرا چی دا عرص خورے کری تو مشرکین و بعض شبہات دی تو مریم ببارہ کے تو عیسیٰ علیہ السلام ببارہ کے زکریہ علیہ السلام ببارہ کے دلی قسم شبہات و ازالہ سورت آل عمران کے شویدہ و نور سورت ان کے مزے پزے شویدہ سورہ مریم کے شویدہ و سورت کہف کے شویدہ اور زے پزے شویدہ نربت ازاد سورہ بقرہ کی توحید ثابت شوے ہو اور سورہ آل عمران کے دا توحید دلائل بیانائی خود مشرکین دا شبہات و جوابات امور کئی اور دے مشرکین دے شبہات و ازالے کئی دا ربط دے وما بین دے سورت بقرہ اور دے سورت آل عمران کے اور باقی دے سورت بقرہ اور دے سورت آل عمران و فضائلو کی جکم باز احادیث دے دوار و سورتون بارہ کے راغلی دی اغتا تما دے سورت بقرہ پا آغاز کے بیان کریو الف لام میم اللہ عالم دے پخ المراد بنے اللہ عالم دے دلی حروف و بمانا مقطعات قرآنیہ حروف المقطعات بنے ہم دا سورہ بقرہ پا آغاز کی مفصل بیان شوے دے اغا مستحضر ساتا اللہ چی دے نشتے بل حصوک اختیار مند نفع نقصان مگر ہم دا اللہ دے ہمیشہ جن دے دے او القیوم ساتن کے لٹول جہان دے دا دلیل عقلی الحی القیوم لا الہ الا اللہ دا دعوی دا دا خدا یو دے دا دعوی دا نو دعوی خود دلیل غواری نو یو دلیل دا دے چی ہمیشہ جن دے دے ادویم دا دے چی دے ساتن کے لٹول جہان دے چی پچا مرگ نرازی اگر لائق دا عبادت اپا ہر چاہ مرگ راضی سوا دا اللہ نا نو بلحص ہوگ نشتہ لائق دا عبادت سوا دا اللہ بلحص ہوگ نشتہ مالک دا نفع نقصان سوا دا اللہ نا سوگ چی مرینا بس نا کارساز اگرزی او حاجت روا با اگرزی او مشکل کشا با اگرزی او دنیا نظام با غصنگا اچھلائی اگر زاندہ مرگا نشی بچ کولے تو دنیا نظام با سنگا اچھلائی نور تا تما دا الحی او دا القیوم بنی تقریر بس آیت کرسی کی کرے ہو او دا قیوم معنی میں ہم بیان کر بل دلیل نقلی کہ دا مسئلہ کی لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو سوا دا اللہ نا بل لائق دا عبادت نشتا دا مسئلہ یواز قرآن کے ندا بیان شوی یواز محمد الرسول اللہ نبیان ای بلکہ دا خو پا تورات کی او پا انجیل کی ہم بیان شوے وا او دا موسیٰ او عیسیٰ ہم بیان کرے وا دا دلیل نقلی دا تورات او دا انجیل نا دلیل نقلی عن الکتب السماویت السابقہ عن الکتب السماویت الماضیہ دا تیرشیوی کتابون ہونا نازل کرے دی اللہ پا تابن کتاب قرآن بالحق پر اشتیاو سرا کہ تصدیق کون کرے دا آغا کتاب کے نازل شوے ہو مخکد دی قرآن نا او اغا کم دی اغا گن کتابو نا دی ما یده عام دی ورپسی انزل عطف دخاص لے پا عام دکھا تورات و انجیل خما بین یده کی شامل دے گا نا بیائی ذکروں کو نو تخصیص بعد تعمیم او نازل کرے اللہ تورات و انجیل او دا قرآن دا غی تصدیق کون کے دے پا توحید کے یا پا رسالت کے دلی تشریح امتا تشوی وا یہ مصدق سے مانا دا من قبل مخید قرآن ہدایت دا خلق دا پارا او نازل کرے دے اللہ پاک فیصلہ کون کے کتاب دا حق دا باطل پا منز کے کیا اگر دا قرآن دے او دا رنگی تورات و انجیلوں مو فرقان مانا فیصلہ کون کتاب تفسیر قاسمی کی آغا د شام یو عالم لکھلے دے کہ آغا دے جدید دور مفسر دے او دا آغا دا تفسیر نم محاسن التاویل دے خو مشہور دے پر تفسیر قاسمی آغے کی لکھلی دی کہ تورات عبرانی لفظ دے عربی لفظ میں قرآن عربی دے خو اعلام و اسماء پا قرآن کی ذکر کی گی آگے کی تغیر تبدل نرازی ندا خو علم دے نم دے ندا عبرانی لفظ دے او پہ عبرانے کی وئی تورات شریعت تا وئی کہ کم سیستا پا عربے کی شریعت وئی اغا سیستا پا عبرانے کی تورات وئی نو ظاہر ہے کہ تورات دا بنی اسرائیل دا پارا شریعت ہو باقی کہ اللہ احکام نازل کری خو فرق داو کہ آغا لکلے نازل شوئے ہو پا تختو کے اور قرآن لکلے نازل شوئے ندے دا رشتو بیا لکلے شوئے اول دا رسول اللہ پا ذروانی لکلے شوئے اور انجیل چی دے دا وہی لفظ یونانی دے او دا دی معنی پا یونانی جبا کی زیر دے بشرا عربی کی جسطا بشرا وی نو پا تورا پا یونانی کی اغیطا انجیل وی نو چونکہ پا اناجیلو کی عیسیٰ علیہ السلام بلی کتاب کی بشارتو نزیاد احکام کم دی ذکر چی احکام خود عیسیٰ علیہ السلام دا پارا ام اغو چکم دا تورات عیسیٰ علیہ السلام ناسخ دا تورات نو او انجیل کے احکام ہم دی خود تفصیلی احکام خود بدا تورات کی و تورات شریعت عیسیٰ علیہ السلام ہم خود دی انجیل کی مزید دعاگانی دی او دارنگی پدے کی بشارات دی او دے کی خوشخبری دی او زیری دی او دا مخالفت کا ان کو دا پارا خبر دا عذاب ہم دے خود بشارتو نا پدے کی زیاد دی نا پدے وجہ دی نم انجیل کے خودیشو و یونانے کے وہی انجیل بشرات ہو بعض حضرات او بعض مفسرین زمونگا اگر تورات او انجیل عربی الفاظ گرنی نبیا پا عربی جبا کی دا تورات مانا معلومول کوشش کئی او پا عربی جبا کی دا انجیل دا مانا معلومول کوشش کئی او دا دید پارا ماخذ اشتقاق معلومی دا بحث لا تائل دے اگر کی زمونگ دی شازادگانو کرے دے غیر ضروری غیر ضروری محصلہ تائل لہو دا علامہ قاسمی خبرہ دیر معقول دا معقول کہ تورات عربی لفظ نہ دے انجیل ہم عربی لفظ نہ دے تورات عبرانی لفظ دے اور انجیل داغه د وینا مطابق یونانی لفظ او په عبرانی کې د تورات معنا ده شریعت، او په یونانی کې د انجیل معنا ده بشارت، بشرا او بشارت. نو دا یو وجه تسمیه. او که دا سوال ستا دماغ و لرازی که قرآن خو عربی مبین ده، نو پا عربی کتاب کی دا عبرانی لفظ سنگ راغی او دا یونانی سنگ راغی، نو دا اگر جوابم واضح ده، خستان خبری ایری دی که دا اعلام دی، دا اسما دی، او اسما پا هر عجبه که جسنگ ای او ماغس استعمالی دی. نوح دیو پیغمبر نوم دی، نو دا خدا آغا زمانی پا جبا کی دا نوم ایخے ہو. قرآن کم نوح راغلے، عاد راغلے دے، سمود راغلے دے، قارون راغلے دے، طالوت راغلے دے، ابراہیم راغلے دے، یعقوب او اسرائیل نوم راغلے دے. اسرائیل ام عبرانی لفظ دے، دا آغا معنی دا عبداللہ. دا اعلام دی، اعلام پا ہر جبا کی چی کتابی ان نمونہ پا کے یو شان رازی اغا لا تغیر ولا تبدل. نو اغا علم کی پا عربی کی راغ ہے، نو عربی او گرد دل او بلا دادا کی غیر عربی لفظ کی پا عربی کی مروج شو، نو اغا با عربی گن لیشی. نو اغس اشکالات ندی، نو تورات او انجیل دا وجہ تسمیہ صحیح دا. بے شک اغا کسان چھ انکار اکڑے اللہ دا آیتنو نشتے دی دا پارا سخت عذاب، و اللہ غالب دے بدل اغسطن کے دے. بے شک اللہ پاک چھ دے پت ندے پا حغبن سشے پزمکہ کے انہ پا آسمان کے. اللہ اغا ذات دے کہ شکل ورکی تا ستا پا خیتو دا مہندو کی سنگا چھ دا اغا ارادہ ہوشی، سک توری او سک سپنوی او سک سوروی او سک خیستائی او سک بچکلائی، دا چا اندامونا مکملی دا چا جو اندام نمگڑائی. لا اله الا هو العزيز الحكيم، نشته سوق لائق عبادت مگر عمدہ اللہ دے کہ غالب دے او حکمت والا دے. اللہ ہا ذات دے کہ نازل کرے دے حق پتا بنی کتاب قرآن، منہو کہ باغی دے کتاب نہ آیتوں دی محکماتن کہ واضح وی مراد دا غی ہننا دا آیتنا ام الکتاب، اصل دا ٹول کتاب دے. باقی کتاب با دی محکمات و ترہ گردائی ذکر چی دا واضح دی، اور جکم آیتنا واضح ندی نو دا غی تاویل با دا محکمات و مطابق قائے. و اخرو انور آیتنا دی پا قرآن کے متشابہات، متشابہات کہ مشتبہ دی معنی دا غی واضح ندی، اگا لفظ دیون دا زیادہ معنی احتمال لری. بس حق کے حق تسان دی کہ دا غی پا ضرور کی کو گوالے دے کہ عقیلے خراب شوے دا، نو فیتبعونا پس دی تابع دی ما دا حق آیتنو تشابہا کہ اگا متشابہ دی او مشتبہ دی من ہو دے قرآن نا مطلب دا گمراہی کی کزر کے گمراہی دا دا گمراہی معنی پا متشابہاتو کے کولشی محکماتو کے نشی کولے، لیکن چاہے کہ بلے معنی احتمال نہیں نو غلطہ معنی کالتا کول غاری ام بنشی کے دلے. اب متشابہ کی خو احتمال دا گنو معنوی تو صحیح معنی پر غیر غلط معنی آل تکولش، یا محکماتو کی غلط معنی نشی کولے، لیکن جاکی دے بلی معنی احتمال نشتا. نو دی وجہ نا دخلی گمراہی نے ثابت اور دا پارا متشابہات و اتباع کئی، محکمات و اتباع نہ کئی. دا کج مزاج خلق دے، دا کاغ خلق دے، دی بزر کے کگا عقیدہ پرتا دا. وابتغاء تاویلہ، اپا طلب دو حقیقت دا حقی کی تاویل لدہ حقیقت پا مانا دے او حال دا دے چھے نپوئی گی تاویلہو پا حقیقت دا حقی مشتب متشابہاتو باندے بھی سوک سوا دا اللہ نا او مضبوط کسان پا علم دین کے وائی چھے منگ ایمان روڑے دے بھی پا دے کتاب دا اللہ باندے کہ محکمات تی پا غیمو اکا متشابہات تی نپا غیم ایمان روڑے دے منگ خدا اللہ دا کتاب مان لے کل من عند ربنا ہر یو آیت دا جانب دا رب زمونگ نہ دے کل دا ٹول کتاب دا جانب دا رب زمونگ نہ دے کل دا ٹول کتاب دا جانب دا رب زمونگ نہ دے وا محکمات تی اکا متشابہات تی او نصیت نہ قبلی مگر عقل مند کسان او وائی دا راسخین دا مضبوط علم والا یقولون ربنا وائی دوی چه اے زمون ربا مکبه زمون زرنا دا حقنا پس دا غینا چه هدایت کرے رتا ممتا یعنی توفیق را کرے اپنے غلار دے روان کری یو او ایمان دے را کرے دے نبیا زمون زر کوگ نکی وهب لنا او بخي منتدى خپل جانبنا رحمت او اگر رحمت دا اللہ پا دنیا کی ایمان دے اپا آخرت کی جنت دے انکا انتا الوحاب بے شک امتا بخون کے دہر سیزے نتا نے ذکر غوارو منسک بخون کشتے او اے زمان ربا بے شک امت جمع کون کے دا خلقوئے پا آغا روز کی چھے نشتے اس شک داغ پر آتلو کی بے شک اللہ خلاف نہ کئی دوا دینا دا راسخین لدی سورت آل عمران دا ابتدائی آیتنا دا شپیتو یا دا اتیاو آیتونو پورے الہ ستین یا الہ سمانین پر بعض روایاتو کے سمانین امراغلی دا سورہ آل عمران دو سو بیس آیتون دی دو سو آیتون دی اوصل رکوگانے دی پدی دو سو آیتنو کی دارم بنی شپیتا آیتا او بازی وئی چی دارم بنی اتیا آیتا دا دا وفد نجران پا بارا کی نازل شوی سیرت ابن حشام کی اور تفسیر ابن جریر کی دا روایت نقل شوید تفسیر ابن جریر دا سورت آل عمران و آغاز کے اگور ہے دا روایت التا نقل شوید او دا سیرت پا کتابوں کی سیرت ابن اسحاق کے نقل شوید ہے و دا سیرت ابن اسحاق چی دے دا غصر برمبنی دو حصے چاپ شوید ہی انور اغا نمود لیکی مگر سیرت ابن حشام خود عام دے تو سیرت ابن حشام کے امدار روایت موجود او ابا عام و تفاصیل کے خودے دے خواغی خوددی نے نقل کرے دے گا نماتا تا اصل معاخذ و خود یہ روایت کہ پی یمن کی نجران یو علاقہ و یو قلعہ نو او پاغی کی گن قلی و گنی بانڈو بنی مشتمل و یو علاقہ خود نجران دا یمن کی وان او دا مرکز ہو دا نسواراو دا عیسائیانو دا رسول اللہ پا زمانت مراکز دا نسواراو دا عیسائیانو خنورم دیرو قسطنطینیہ مرکز ہو رومی مرکزو خو نجرانو پا مراکزو کی یو لوی مرکزو دا عیسایانو او دی کی دا عیسایانو لوی لی علماء و پادریان بناستو او دلتے مدرسی وی نجران دا علاقینو کہ کلا مکہ فتح شوا نو دی سر یر راغلا چی دا خود در پتر قید ہے نو دی مشورہ اکرلا چی اس خوبا جنگ کی گی من سر ہوں نو جنگ تزان تیار کو او کبل سے تدبیر اختیار کو او کا ایمان رو نو فیصلہ دی پدی اکرلا چی من یو وفد لے گو مدینے تا او دی پیغمبر سربا مباحثہ کئی یا مناظرہ بکئی او لولی علمان بئی زمونگا نو پا مناظرہ کیا پا بحث کی بپڑ کی نو چلا جواب شی نو خلق بتیو تختی چیز دی خود دی علمانو پا سربا بحث کی دے کمزور ثابت شو نو دا جو رشتے نے ندے نو بحث دا پارا وقت دے گی نو دشپیتو کسانو یو وفد دی تیار کو نجران والو اپا دشپیتو کی سوارلس کسان دی اشرافو لو غٹ غٹ لوے لوے سردارام اپا دی سوارلسو کی بیا درے کسان دا سی ہو کہ آغا دی ٹول ملک اختیار مند دا درے کسان یو امیرو نو امیر گویا حکمران شو او بل دا آغا یو خاص مشیرو او دا جنگی معاملاتو کی دیر تجربہ کارو او درم مذہبی پیشواو او دا وفد را روان شو بلار کی جدید آغی مذہبی پیشوا چکمو دا آغا دا سورلے اخپا اخوائدہ نو دے پریوت نو دا رو وسر برغ روانو نو آغا رسول اللہ تا خیری اکری کہ تعصل للابعد ابعد دی نبی علیہ السلام تبی لرحمتنا لری بوید العین پا معنی آغستو نعوذ باللہ جدا دا ضرور دا اخپاو خوید نو دا رور پاسد او دی اخپل رور پہ ہوئے کہ بد دی اکرل آغا خورشتین پیغمبر دیتا و تا خیری اکری نو دوی که رشتنی پیغمبر دے نو داتا ازو منگا مقابلی لسل ازو منگ روان یو داغا مخالفت او دا وفت اش پیتو کسانو مروان کرے دے ندو وطا اوئے چی زمونگ دا کتابونو نا هم دا پتا لگی دلی دا چی دا رشتنی دے نو خیری دی وطا اکری نو بد دی اکری پتا با الٹاو لگی او ایمان ذکر نرا اوڑو کہ رومیانو مونگ تا دیر مالونا ورکڑی رومیان ذکر ہوئی کہ پاوا کی حکومت دا رومیانو اور رومی بادشاہ عیسائیو نو آغا سوک چی دا عیسائی مذہب خدمت بے دیر کو نو آغا لے بے دیری لولی تنہاگانی ورکو لیا لولی تحفیو تحائف و ہدایا بے ورکو دیر مالونا بے ورکو نو دا رومیانو مونگ تا دیر مالونا راکڑی او دا نجران والا خلقم زمونگا دیر تحفیر تحائف را کئی ندا برا نپاتی شی زمونگ خود دیر پارکو مخالفت دیر پارکو ندا غرور نمی کرز و کرز دا کرز دیر روز تو مسلمان شوی ہو دا اق وقت کی دزلی کی دا خبر را کئی نولی وا یہ زمان دا غرور چی لوی عالم دا نجرانان و مشر دا دے او دا ما تا اوی چی رشتنی دے خود دنیا دا پارے مقابلہ کئی نو دا خو منگا بد کو نو آخر کار اگا کتابونو کې لیکلي دي چې هغه قرض بیا اسلام قبول کړي. لیکن ضرور چې لوی مشر او لوی پادری یو د نو قبول کړي را خو د ضد وجه. بهرحال دی مدینه تراغله او اتفاق داو چې داسې وخت کې راورسېدل چې نبی علیه السلام په مسجد نبوي کې د مازیګر مونځ کړی و. مازیګر مونځ نه فارغه شوی و دی دغه وخت کې راورسېدل. نو دوی به هم د خپل مذهب مطابق مونځونه کول. نو دوی هم هلته خپل مذهب مطابق مونځونه وکړل. او بیا با نور په منځ کې د قیام انتظام بکړی وي ځکه چې میلمانه وفدونه به راتلل اسلامي حکومت ته. نو نبی علیه السلام به د هغه میلمستوب کوو تحفی به هم ورکول اگرچه کافر به. نو د هغې نه بعد بیا کوم مقصد له راغلي وو چې مناظره کوو مناظره شروع شوه. نو اول دا خبره وکړه چه دا عیسیٰ که دا اللہ زوئے نده نده دا چا زوئے ده دا پلار راتا او خوایا پلار سوک ده دا پلار خوی نو مغم منو چه نو دا پلار اللہ ده نده دی پا بارا کی هم دی سورة آل عمران کی ورپسی آیت ده و آغا مخ کی نازل شوئے و رسول اللہ تا خودلے شوئے و دا سورة آل عمران در نجران والاو در اطلون مخ کی نازل شوه او رسول اللہ تا مخ کی دلائل اللہ خودلی و چدادا بخبر اکری تا ودا جواب ورکی نقوی ویچ انہ مسئل عیسیٰ کا مسئل آدم چدہ آدم پلار سوک دے آدم تا خطاس خدا اللہ زوئے نو اے بچی پلار دا نشتا خو پلار دا آدم ام نشتا نو بے آدم تا ابن اللہ ولی نو اے. او بعضو باوی چی دا عین خدای دے دا اللہ پاک چی کم صفات دی آغا تول دکی موجود دی خدا چی اللہ پاک دا پار آغا صفات ذاتی دی او دا سرا عطائی دی اللہ ورکلی دی. نو رسول اللہ ورطا اوئی چی دا دا مریم اینا پیدا شوے او وی ہاں ما شمان پشان اسن چی نور لوئی گی دے دا غسل لوئی شوے او چی مور بولا خوراک ورکاو وی ہاں. د انسانی کوم صفات دی بیان کړل ندی تسلیم کو. نو وی وی چې الله خو خوراک کاک نه کوي او دغه خوراک کاک هم کو. او الله د چا نه پیدا نه دی او دا خو تاسو وایي چې د مریم نه پیدا دی او خوراک به هم کوس کاک دی. د دې قسم مباحث دی کول آخر کار ناکام شو. اگر تفسیری مناظرہ نقل شوی دا تفسیر ابن جریر پا آغاز کی او سیرت ابن حشم او دیر اگدہ مناظرہ دا قرآن کریم آغا مناظرہ بینی ہی نقل کرے ندا آغا تا اشارات شوی دی پلی آیتنوں کی اگر شان نزولو نلا جواب شو مگر ایمان را نورو. نو اللہ پاک رسول اللہ تا اوئی چھ اس دیتا اوایا کہ دلائلو کی خطا سو ناکام شوئے و ایمان خوبیاتا سو نراؤڑے نو رازے چھ مباحلہ اوکو تا سو میدان تا روزے او زبم دخپل خاندان سر روزم او رسول اللہ خاندان خدا حضرت علی و فاطمہ و حسن حسین دے خاندان او خاندان سیدہ دیر دیدی داغی تباہی سرے نغواری نزک ہے داغی تخصیص او پا فریاد سرا او پا زارہ سرا او پا الحاح سرا او دیر پا توجہ و زارہ سرا با منگا دوارا سوال کرو کہ یا اللہ پا منگ دوارو کے سوک پا باتے لئی باغی لعنت رہو لے گے او حق تباہ کی مباحلہ دا بہلتن نمشتق دے او بہلتن معنی دا لعنتن نو مباحلتن معنی دا ملاعنتن دیکھا کہ بہلتن معنی دا لعنتن نو ملاعنا و یو بل لعنت لگل یو بل دفار لعنت غختل یو بل تخیری کول و پنوم نا و دی عام الفاظو چی پا من دوارو کی جسوک پا باطل ای باغی لعنت نازل دب اموئے مم اموئے ندیوی خدا مم با سبا تالا جواب درکو مم با مشرع اوکو چی مباحل اوکو اکو نکو سبا لراغ للا اوئی وی چی مباحل نکو صلح کو راضی نامہ کو اوستا حکومت مم تسلیم کو و ایمان دربانی نراو مذہب مم تسلیم اونا یو مرگرو کی یو مرگر منگ سرا اولے گا کہ التا منگ بنی حکومت کئی استا نمائن گئی او جزیہ مقرر کری وا اگا جزیہ با دے رہا ہوئی داگا جزیہ تفصیلات کی با کتابونوں کے کتاب الاموال دا امام ابو عبید قاسم بن سلام کے دلی نجران او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نجران والا او صلی اللہ معاہدہ شوی دا حکم شرائط تے شوی دی حکم جزیہ مقرر کرے وا اگا تفصیل سرا کتاب الاموال دا ابو عبید قاسم بن سلام کے نقل شوی دا او کتاب الخراج دا قاضی ابو یوسف کے ہم نقل شوی دا او سیرت ابن حشام وغیرہ کتابوں کے ہم نقل شوی دا اگا شرائط سرا معاہدہ اشوا او جزیہ پہ مقرر شوا جزیہ بے را لے گلا او رسول اللہ وصرا ابو عبیدہ بن جراح بطور امیر کو لے گو او اغا داغی امیر ہوا جزیہ باتے ام وصول اولا او بیاور پسید حضرت عمر پا زمانہ کی دید نجران نا جلاوطن کریش او داغی جلاوطنے وجہ دانا وچہ غد رسول اللہ معاہدہ ماتا کرے ہو حضرت عمر دا خپل پیغمبر معاہدہ نماتا ہی وجہ داغی داوا کہ آغا معاہدہ کی دا لکلی ہو کہ تا صبح سودی کاروبار نہ کوئے سود بنا اخلے نہ باور کوئے باقی نور پا خپل مذہب بعمل کوئے خو سود بنا کوئے جینا معلومہ شوا کہ دا دا سود حرمت دا دی یواز شخصی معاملہ نہ دا دا پرسنل لا نہ دے دا یو قومی معاملہ دا مالی معاملہ دا اقتصادی نظام سر تعلق لری معاشی نظام سر تعلق لری مالیات سر تعلق لری پہ اسلامی حکومت کے سن کے مسلمان سود نشی کو لے نو غیر مسلم ہم نشی کو ہاں باقی غیر مسلم پر خپل مذہب با عمل کئی اگر نبی نمانے کہو خصوصی کاروبار سمجھے مسلمان نشی کولے پہ اسلامی حکومت کے تو غیر مسلم ہم نشی کولے دا شرط باقیدت تصریح لکلے شوی دا با کتاب الاموال دا ابو عمید او دیل تا سودی کاروبار بیا شروع کرے ہو او نورم وعدہ خلافے کرے وی یوائی سودی خبرہ نوا نورم دے دا شرائط و خلاف ورزی کرے وا نو بیا جلا وطن کرے او نجران دین پاک شو اور اس تو بیا خلق مسلمانان چوئی ہوں دی بیا خطول شام و فلسطین و مسلمانان شوئی دیا ہو غیر مسلم پکے ہم پاتی دی یا اسا پوری دی باکثریت مسلمانان شوئی زیادہ آغی پا بارا جی ندیر بنی آیتنو کی دلیل دی مشرکانا عقیدی دا رب تا اشارہ دا او مخاطبہ او مکالمہ پاغا وقت کی نجران والا سر دا نور خود قیامت پورے ہر مشرک سر دا کہ نجران والا یا کو بلی یا کو بلی یا کو بلی مثلا دی کتا ہوئی کہ تاسو تورات و انجیل منائیں نو تورات و انجیل کیم دا لکلیو چلا الہ الا ہو اور زمزغ ویما نو ولی مناظرہ کوئے ولی مباحثی کوئے جگڑی ولی کوئے دارنگی ہوئی کہ تاسو پدی عالم یہ پوئی گئے کہ اللہ بنی سے شے پٹ نہ دے اور عیسیٰ علیہ السلام پہ بارہ کی اگی من لیوا کہ آگا پہ ہر سا عالم نہ ہو نسو کے پہ ہر سا عالم نہیں نہ بسنگا الہ ہو گرزی سنگ با لائق دا عبادت ہو گرزی سنگ با اختیار مند نفع نقصان ہو گرزی او د الله زوی به څنګه وي او تاسو تسلیموي چې پارسا عالم غنو او الله پاک ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء څه شي پاکي پټ نه د مور په خېټه کې معصوم له شکل الله ورکړي او عیسی علیہ السلام ته هم د مریم په خېټه کې دا شکل الله ورکړي او تاسو تسلیموي چې د مریم نه پیدا دی او دغه په خېټه کې دا شکل الله ورکړي دې څنګه الہ شو او څنګه د الله زوی شو دا کارونه خود خود یې دي دا خو الله کړی هو الذي يصوره هم في الارحام كيف يشاء دیو دوران بحث کی او دوران مباحثہ کی یو سوال کرے او نبی علیہ السلام کہ قرآن کی چی پتا نازل دے پدے کی دے عیسیٰ علیہ السلام پا بارہ کی دا ویلی شوی دی چی دا کلمت اللہ دے او دا روح اللہ دے او واقعی قرآن کی ویلی شوی دی کلمت اللہ کلمت من اللہ او روح من اللہ کلمت اللہ دے او روح اللہ دے دا اللہ کلمت دا او دا اللہ روح دے نمگم دا ویو چی دا اللہ کلمت دا چی متشکل شوی دا پا شکل دا انسان کی عیسائیانو کتابونو کی اس پوری دگے ابن اللہ دا عقید تشریح دا شوی دا دا نوی چی دا سی پیدا شوی دے دا اللہ نا سنگا چی دا زناناونا معشومان پیدا کی گی جدی قائل نری عیسائیان ابن اللہ مطلب عقیدہ نا بیانائی دا بیانائی چی کلمہ دا کن دا دا اللہ حکم دے چی آغا شکل دا انسان کی اخکارہ شو پا خیزہ دا مریم کے میں شکل دا انسان دے پا حقیقت کے دا صفت دا اللہ دے او کلمہ دا اللہ دا میں سنگت چے صفت تعبید ذاتی سنگت چے زوے تعبید پلاری میں صفتم تعبید ذاتی تو جی بنی غور کوئے سنگت چے زوے تعبید پلاری میں صفتم تعبید ذاتی او دا دا اللہ صفت دا کلام دے کلام دا اللہ صفت دے مگر ہم تسلیمو چے صفت دے کلام دا اللہ صفت اللہ دا خبر پیغمبران سر خبری کری دی کلام خود اللہ صفت دے دا کلام دا انسانی شکل کے جوڑ شوے دے انسانی شکل اختیار کرے دے انسانی شکل کے متشکل شوے دے بخیتہ دا مریم کے لہذا دا دا اللہ دا زوی پشانت شو پشان دا زوی شو مندا ویو اوستا کتاب کی امدا غلی کی لیجی کلمت اللہ دے امونگا ہموی چو کلام اللہ دے خدا کلام مشکل مجسم شوے دے پا خیتہ دے مریم اے نظمون دا عقیدہ خوشتا دا قرآن نا ثابت دا بحث یوک دویم توائی چی دا روح دے روحم من اللہ دے دا اللہ روح دے او روح دا اللہ نا مراد دے جن او حیات دا اللہ او حیات دا اللہ صفت دے الحی القیوم حیات اللہ صفت مگم تسلیم و آغیم تسلیم خودی تاغی روح وی نو دادا اللہ روح دے چی آغا ننوتے دے ننوتے دے داخل شوے دے خور شوے دے اللہ روح و جسم دے عیسیٰ کے چی کم جسم بحقیقت کے کلام دے وہ مجسم شوے دے نو اغا کلام کے مجسم شو ناغو میں روح ہو نو دا اللہ روح پکی ننوتو دا اللہ حیات و جن دا اللہ پکی داخل شو نو دا اللہ روح دے او دا اللہ کلمہ دا نو بس پدی لحاظ دا اللہ زوے ہم دے او اللہ ہم دے او دا استاد جی ہے قرآن نو ثابت ہے داغی جواب خوب بلزے کہ اللہ کرے دے کہ کلمت اللہ و تپدی وجہ وئی کہ دا اللہ پا حکم بنی پیدا شوے دے پدی وجہ و تا کلام اللہ و کلمت اللہ نوئی کہ دا کلام مجسم شوے دے فخیط دا مریم کے دا خطا سو دزان نگم رائی دورا کر کلمت اللہ و تپدی وجہ وئی کہ دا اللہ پا حکم پیدا شوے دے عیسیٰ اس سوال راہ ہے کہ ہر شے خدے پہ حکم پیدا کی گی نہیں واض عیسیٰ تو ولی وی کلمت اللہ جواب داد ہے کہ باقی سیزنا اللہ پہ حکم پیدا کی گی وہ اسباب والا موجود ہی نو نسبت اسباب و تم کی باقی طور انسانان دا اللہ پا حکم پیدا کی گی خود مور اپلار یوزے کے دل سببی او ددو خمور شتے اپلار نشت دارنگی عرشے پیدا کی گی دا اللہ پا حکم و اسباب ولوی او ددو پارا ظاہری اسباب نشتا لے خالص دا اللہ پا غیبی حکم پیدا شوے دے بغیبی قوت پیدا شوے دے بغیبی طاقت پیدا شوے دے بغیر دا ظاہری اسباب ہونا اور بغیر دا نطفینا دے دا نطفینا ندے پیدا شوے نطفہ ارو دا مریم خیٹی تا منتقل شوے دے سرا ندا دیکھا چھے خاون دے نو او بدکار اخواغا ونا او خاون دے نو او حرام آگا کولنا نو نطفہ بھائی کم زینت لے وید آگا خیتی تا نو دا بھی نطفی پیدا انور انسانان نطفی نہ پیدا کی اللہ پیدا کی اللہ پا حکم پیدا کی وہ سبب نطفہ دا او دا خالص دا اللہ پا حکم پیدا دے نو ذکر و تکریمت اللہ وی تشریعی ذکر پا یوزے کی پا خبر ازان پوئے کے اور روح اللہ ورطا ذکر وائی کہ دا روح دیر مقدس روح دے دا اضافت دا روح اللہ تا اضافت دا مخلوق دے خالق تا لکا بیت اللہ دا اللہ کورو دا اللہ کور پا دی معنی نہ دا کہ اللہ دلتا اسی گی بلکہ دا اللہ کور معنی دا دا کہ مقدس کور دے پاک کور دے اضافت دا مخلوق دے خالق تا لکا ناقت اللہ دا اللہ اوخا دا اللہ اوخا دا معنی دا کہ اللہ بغیبی طاقت دا کانی نہ پیدا کرے وا بیت اللہ دا معنی چی دا اللہ مقدس کو روح اللہ دا معنی چی دا اللہ مقدس روح مجھے پیغمبر روح ہو یقینا مقدس ہو پاک پدی معنی و تا روح اللہ نوی چی دا اللہ روح پدی کنن نوتے دے او پدی معنی و تا کلمت اللہ نوی چی دا اللہ کلام مجسم شوے دے بلکہ پدی مانا وہی چیز اللہ پر حکم پیدا دے اور پدی مانا روح اللہ وہی چیز روح دیر پاکیزہ اور مقدس روح خود دی اجوے کی اوئے کہ تاسو پا قلوبوں کی زیغ دے سنگت چیز اللہ پا کتاب پا دی قرآن کی اسم محکمات دی اسم متشابہات دی اور راسخین علماء محکمات و عمل کئی او دا متشابہاتو او دا مشتبہ آیتنو او دا مبہم آیتنو کہ معنی واضح نئی اغا تعویل کئی جس محکمات و سرا مطابقت خوری